«Жарти жартами», – обірвав Нечіпір. «А доведеться заднювати тут, поки ярма не висохнуть, а то воли шиї до крові понатирають». Когут Василь, чуткий, невзабарі і ранок. Дощик сіяв, а під ясинами сухо, принесли ярма і півня. Когута ніс отець Танасій. Закоханими очима дивився на розжирілого птаха, гладив по спині рукою. Піп любив курятину, а тому не міг спокійно дивитися на нього, коли доводилося зустрічатись. «Чумак, істинно!» – приговорював ніжно. Отже, дньовка. Часу багато, співати не хотілося, по грязі не потанцюєш, а під ясинами місця мало. Перебивалися гутірками. Як прихапливо дощ надбіг, так і перестав. Обсихали. Зненацька знявся вихор. Зашуміло в степу. Буря рвала траву і несла вгору. Лопотіли, наче били в бубни сотні бубнарів, шкури. Чумаки кинулися під мажі. Повиймали колодачі, міцно стискали, аж нігті вдавлювалися в долоні. Блискали гострими лезами, чекали, поки переказиться нечиста сила. Один лише Данило не встиг залізти під мажу. Він лежав на валку накошеної трави, пружний вихор пройшовся через голову, скубнув за чуприну так, що вона дибом стала, зірвав шапку і закинув її під саме небо. Ошелешений парубок не міг стерпіти такого нахабства непроханого гостя. Схопився на ноги, рвонув із мажі недостругану вісь і почав нею бити вихор то з одного кінця, то з другого, то з одного, то з другого. Бог! Помогло чи ні Данилове втручання витівки нечистої сили, але вихор зів'яв і кинув шапку. Ого-го! Виліз отець Танасій з-під мажі, складав колодача. «Та ти, брате, саму нечисту силу переміг, налий йому нечипоре цівочку, доброго сина маєш, архістратига Михайла не злякався». Мрячно і похмуро воно при Оконицького на душі. Він порохно на курному шляху, він ніщо, покидьок. І ніхто його не підніме, не обізветься до нього добрим, ласкавим словом, не приголубить. Приголубить, чого забажав. Згадує Коницький останню сутичку з полковником. Коли поверталися з Києва, поховавши сестру полковникову, Онопрій раптом відчув себе зайвим на цілому світі, страшенно самотнім і нікому не потрібним. А через кого? Через кого? І зненацька народилася думка вбити. Ця думка виявилася невідчепною – вбити. Рука Сотникова кілька разів торкалася пістоля. І чого він тільки зволікає? Ага, заважає кучер, боягуз. До чого тут кучер? Зрештою, і кучера може не бути на козлах. Це від тебе залежить, Сотнику. Не зволікай, не зволікай, більше втрачати тобі нічого, ти вже втратив все. Була в тебе любов, убив її полковник. Була дочка, украв її полковник. Убити. А ну дозволь, я провезу з вітерцем, штовхай в спину кучера. От починь. Чоловік посувається, дає місце. Оно прямо біля себе передає вішки. Коницький розмахується батогом, на ходу зіштовхує кучера з екіпажа, обертається назад і роз'їжджає пістоль на полковника. Пара скажених коней мчить, не розбираючи дороги, у ніч. Десь позаду валяється панський кучер, скинутий Онопрієм Коницьким з Ридвана на шаленому скаку. Живий він чи мертвий, про нього сієї миті забули обоє – полковник і сотник. Іван Божич опам'ятався. Він збагнув, сотнику здалося, що він убив полковника, і везе його, щоб загребти десь, як пса, щоб замести сліди кривавого злочину. У полковника зброї нема, окрім шаблі при боці. Навколо стогне ніч, попереду на козлах сидить, не оглядаючись, Онопрій. Басаманить, по чому попало, і без того послушних тварин. Тікає від самого себе, і втекти не може. Тікаєш, негіднику, спалахує гнівом полковник, підводиться на сидінні, зібравшись на селі, обома руками зіштовхує сотника під кінські копита. Перепуджені тварини шаленіють, не розбираючи дороги, мчать далі, натрапляють на замшілий пень, перекидають екіпаж, заплутуються, ремінячі і зупиняються. Довго і вперто, думає сотник, і раптом ловить себе на гадці, що марно він картає самого тільки полковника, ніби він один є причиною його нещастя. Адже не хто інший, а сотник намагався переконати Божича, що тому конче потрібно мати у себе наймичкою Степаниду. А полковник особливого бажання і не виявляв. Пізніше забув навіть розмову про дівчину. Забув, але згадав про пасіку. Он як. А далі пішло. Адлупцював Наталку і домаху, забив памороки Данилові. І от маєш. Наталка вигнала його з двору, і все пішло шкереверть. Сотник згадує, лице його одразу спотворюється. Появу полковника в його домі, коли Феліце підпливала кров'ю, він онопрій гамсел їй чобітьми по чому потрапить. «Перестань!» – одіпхнув тоді Божич сотника. Підняв сестру з долівки, поклав на чисту постіль, доторкнувся вухом до грудей. «Бив!» – здивувався. «Ти вбив!» Похитав головою, обмацав позирком мертву по білому полотнищу простирадла, що звисало з дубового ліжка, стікали пацьорки крові. Перевів погляд на закривавлену долівку. «Убив дружину свою!» – підвищив голос. «Мою єдину сестру!» Рвучко встав за слона, у притул підійшов до сотника, розмахнувся великим кулаком. «За що? Що вона винна?» Сотник вихопив пістоль, але скористатися зброєю не встиг. Полковник налетів шулікою, вибив з рук. Боротьба безжалісна і люта продовжувалася на долівці. Сотник і полковник качалися, били один одного колінами, ногами, руками, головами. Сопіли, немов два велетенські ковальські міхи, аж поки потомилися. «Досить!» – першим підвівся полковник. «Мертві від цього не легше». Страшно було дивитися на обох, коли вони підвелися з долівки. Це були не люди, а звірі. Вони важко дихали, замість одежі саме гноття та рам'я висіло. Очі налиті кров'ю, і самі вони в крові. Онопрія пам'ятався першим. Він почав скидати із себе лахміття і засовувати його під ліжко. Умився, знайшов верхній новий одяг, одягнувся. Божич тупо дивився на свого недавнього друга й ніяк не міг прийти до тями, а Анопрі вже глянцував чоботи. Він згадував розмову з полковником надто вже відверту, ще перед тим, коли зустріли Степаниду. Божич натякнув тоді сотникові, щоб той знайшов спосіб звести за світу пані Аделаїду. Сотник тоді відмовився категорично. Вбивати людину – ні. Анопрій Коницький на це не здатний. Нехай полковник для такого діла шукає інших, а з ним про це й говорити нічого. Згадав сотник, усміхнувся. Але виходить, що полковник знав, з ким він вів розмову, передбачав, що сотник здатний на те, щоб убити людину, адже ж убив дружину свою. Полковник Божич помітив усмішку, вона його протверезила. «Смієшся, що вбив сестру мою?» – загарчав. «То знай!» – і кинувся знову на вбивцю. Але той вискочив з хати, крізь прочинені двері процідив. «На дворі люди, полковнику, гукнути?» Божич опинився в пастці. Показуватись зараз людям справді безглуздо. «Зайди в хату!» – наказав. Сотник скорився. «Привези мені одежу, зніжена, та не гайся. Вночі повеземо Феліцу в Київ і там поховаємо. А як повернешся, геть під три чорти із будинку із Івангорода. Не забув я твоїх послуг, тому й милую, сволота». Сотник не вірив у слова полковника і по дорозі з Києва хотів і його відпровадити вслід за сестрою. Не вдалося. Ледве приплівся додому, прихапком забрав свої речі і доварки. Але й там спостерегла його невдача. Онопрій подався до прова. Той не дуже зрадів гостеві, але не прогнав. Над'їхав і йов. Утрьох пили та гуляли, розмірковуючи, як бути та як жити далі. Днями ранять сотникові вуха молодики. Ми вирушаємо на Запорожжя, услід за Чумацькою валкою. По дорозі розживемося дечим і шукай вітра в полі. Вслід за валкою пронопільських чумаків, поцікавився сотник. За нею. Це штури ваші грошики, той. Коницький увіччяй. Він повинен боротися, незважаючи ні на кого і ні на що. Голова паморочиться, думки плутаються, по обличчю пробігають тіні, злобої відчайної, муки стражденної, любові примарної. В людині прокидається звір. Жити! Після останньої зустрічі з полковником сотник очікував, що потрапить у пушкарню. Одначе цього не сталося. І вдруге проявив до нього милість пан полковник. Та, напевне, були свої причини. Вдруге. Третього такого разу сотник чекати не збирався. Тікати. Зійти з очей розлюченого божича, бо й кісток не позбираєш. Полковник і в перелюбстві звинуватить, і пожежу в Талалаївці згадає, і замах на життя. Усе пішло шкереберть. Одного погожого ранку проснувся підпилий сотник, вихопився на подвір'я порожньо. Серце зайшлося болем, а був же господарем, довго никав, навідався до стайні. Почав порати коней і корівчину. Вернувся в хату, Йов і Прол похмелилися, розповідали один одному всякі небилиці. Воно припідсів до них. На душі порожньо, серце кров'ю обливалося, все рушиться, котиться і гучить, мов порожня бочка з височенної гори.